Mamy siebie. Dlatego wybrałam Magnelle. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Bonjour, teraz w Lidlu tydzień francuski. Zaprosimy na pyszne croissanty i bagietki, które z chęcią zjem, madame i monsieur. Znajdziesz również wyśmienite ślimaki na dziwany oraz salami z orzechami włoskimi i oh mon dieu, wybrane francuskie sery już od 6,66 za sztukę. Tak, z niebieską pleśnią francuskie fromaże i talarki sera kosiego. To, o czym marzę. Oh la la, przyjdź do Lidla po tej wiele innych francuskich pyszności. Lidl. Mądry wybór. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, w poniedziałek 12 maja audycja popołudniowa, a zaczynamy od serwisu Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Bruksela potępiła tak zwane referenda na wschodzie Ukrainy i ogłosiła kolejne sankcje w sprawie kryzysu na Ukrainie. Jest pozew zbiorowy w sprawie Amber Gold, klienci parabanku pozywają do sądu Skarb Państwa. Pikieta przed ambasadą Kanady w Warszawie. Kilkadziesiąt osób manifestowało w obronie Mary Wagner, skazanej za demonstrowanie przed klinikami aborcyjnymi. Unia Europejska rozszerzyła sankcje dyplomatyczne w związku z kryzysem na Ukrainie i grozi Rosji kolejnymi. Na czarnej liście jest już nie 48, a 61 nazwisk. Taką decyzję podjęli w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Ci, których sankcje dotknęły, będą mieli zakaz wjazdu na terytorium Unii, a ich aktywa finansowe w Europie zostaną zablokowane. Szefowie dyplomacji zgodnie potępili plebiscyty niepodległościowe na wschodzie Ukrainy i nie uznali ich wyniku. Tak komentował je minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague. Tak zwane referenda są nielegalne, nie spełniły żadnych kryteriów. Są niewiarygodne w oczach świata. Decyzja o rozszerzeniu sankcji dyplomatycznych była spodziewana. Teraz Unia grozi zaostrzeniem restrykcji i wprowadzeniem tych gospodarczych. Gdyby przeszkadzano w wyborach prezydenckich na Ukrainie 25 tego miesiąca. Podkreślił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W podobnym tonie wypowiadał się także niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier. Jeśli wybory prezydenckie 25 maja nie odbędą się, wtedy Unia będzie musiała porozmawiać o dalej idących sankcjach. Do tej pory na restrykcje gospodarcze zgody wśród unijnych krajów nie było, bo część obawia się, że negatywne skutki będą zbyt kosztowne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A o tym, jak w Rosji komentowane są wyniki wczorajszych referendów na wschodzie Ukrainy, za kilka minut zapraszamy do Trójki. Poszkodowani przez Amber Gold pozywają Skarb Państwa. Pozew zbiorowy jest już w sądzie, a pierwsze posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 22 maja. Klienci parabanku, którzy stracili w sumie ponad 660 milionów złotych, zamierzają dowieść, że do wyrządzenia przez firmę z Gdańska szkody finansowej przyczyniły się działania organów władzy publicznej. Tak tłumaczy mecenas Jarosław Hałas. W ramach tego pozwu wykazujemy i zaniechania, i błędy określonych organów i instytucji państwa, które są zobowiązane do pewnych działań, a tych obowiązków nie wypełniły, skutkiem czego osoby w dobrej wierze inwestujące w piramidę Amber Gold de facto stracili potężne pieniądze i w chwili obecnej nawet nie mają skąd i w jaki sposób ściągnąć w całości ich należności ze względu na to, że upadłość przebiega tak, jak przebiega. Na decyzję o złożeniu pozwu zbiorowego wpłynął m.in. raport opublikowany w ubiegłym roku przez Komitet Stabilności Finansowej. Stwierdzono w nim, że wyłudzenie pieniędzy przez Amber Gold od ponad 11 tysięcy osób było możliwe między innymi dzięki zaniechaniom i lekceważeniu sprawy przez prokuraturę, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przez ABW i CBŚ. Przypomnijmy, Amber Gold miał inwestować w złoto i inne kruszce, a klientów kusił wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie sierpnia 2012 roku firma upadła, nie wypłacając powierzonych jej pieniędzy. Kilkadziesiąt osób pikietowało kanadyjską ambasadę w Warszawie w obronie działaczki pro-life Mary Wagner. Petycję w tej sprawie do premiera Kanady podpisało w internecie 10 tysięcy Polaków. Kobieta od 2 lat siedzi w więzieniu za organizowanie manifestacji przed klinikami aborcyjnymi. Sąd w Kanadzie uznał, że działaczka katolicka narażała kobiety zdecydowane na aborcję na dodatkowy stres. Manifestacja była cicha i rozpoczęła ją modlitwa. Mary też działa pokojowo, mówi Karol Wyszyński, jeden z uczestników manifestacji. Mary, rozmawiając z kobietami na temat aborcji, bo tylko za to została uwięziona, wyrażała swój pogląd. Pytała te panie, czy może chciałyby jednak zmienić zdanie, że jednak to dziecko nienarodzone jest człowiekiem. Jutro w Kanadzie odbędzie się kolejna rozprawa Mary Wagner. Dlatego polskie organizacje pro-life złożyły w ambasadzie list do premiera Kanady. Michał Baran, Fundacja Jeden z Nas. Nie możemy przestać sprzeciwiać się tego typu sytuacji. Bo każdy z nas mógłby się w takiej sytuacji znaleźć, głosząc prawdę, głosząc swoje przekonania etyczne bądź religijne. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Trzeba było umieć dobrze stać w kolejce, takiej jak ta do sklepu w latach 80. Nietypowy casting na kolejkowiczów odbył się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zwycięzcy będą modelami do rzeźb, które staną się elementem wystawy stałej. Na zdjęciach próbnych pojawili się dziś 20-latkowie. Niżej numer, niżej. A pamięta pan, za czym pan stał? Za cukrem. Czy był pan dzieckiem, które było wykorzystywane w kolejkach, na przykład, żeby sąsiedzi pożyczali pana? Nie. Stał pan tylko dla swoich. Do tej pory 37 osób. Skończyliśmy pierwszą grupę osób, które są rocznikami 89+, więc oni de facto pamięci kolejkowej nie mają. Nie pamiętam, ale jako dziecko byłam wypożyczana w wózeczku. Komisja konkursowa wybierze 9 osób, które wezmą udział w sesji fotograficznej. Na podstawie jej zdjęć zostaną wykonane specjalne odlewy, a gotowe rzeźby staną w Europejskim Centrum Solidarności we wrześniu. To był Serwis Trójki. Ja tam zawsze stałem za panią, która stała przede mną, no ale okazuje się, że za cukrem też można. Tak czy inaczej, dziś w kolejce nudzić się nie można. Zwykle ludzie z telefonami, tabletami, jakoś ten czas szybciej mija. Kiedyś było zupełnie inaczej. No to teraz przejdźmy do tego, co dziś w pogodzie. Zimnie ogrodnice, a potem zimna Zośka. Majowe ochłodzenie przed nami, aż do końca tygodnia pogoda się nie zmieni. Pochmurno, deszczowo i chłodno. Do końca dnia sporo chmur. Będą też rozpogodzenia. Najlepszy dowód za oknami przy Myśliwieckiej, ale będą też przelotne opady deszczu i może gdzieniegdzie zagrzmieć. Od 14 do 17 stopni. Tak będzie do końca dnia. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale przelotne opady tylko miejscami na północy. Temperatura spadnie do 5 i 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na Peugeot.pl. Bonjour, teraz w Lidlu tydzień francuski. Z obchosiami na pyszne croissanty i bagietki, które z chęcią zje madame i monsieur. Znajdziesz również wyśmienite ślimaki na dziwany oraz salami z orzechami włoskimi i oh mon dieu, wybrane francuskie sery już od 6,66 za sztukę. Tak, z niebieską pleśnią francuskie fromaże i talarki sera kosiego. To o czym marzę. Oh la la, przyjdź do Lidla po tej wiele innych francuskich pyszności. Lidl. Mądry wybór. Dlaczego w Getinbanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje cię jak dziecko? Nieważne. W Getinbanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przejdź do Getinbanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getinbank. Praktycznie. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I aparat cyfrowy Sony HX300. 20 megapikseli, 50-krotny zoom optyczny za 1349 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16 nie dają mi spokoju te kolejki. No w końcu dzisiaj też przecież stoimy w kolejkach w hipermarkecie do kasy i też rządzą się swoimi prawami, prawda? Na przykład ta, w której ja stoję, zawsze posuwa się najwolniej, nawet jak ją zmienię. Nie wiem, czy państwo też tak mają. No dobrze, dość o kolejkach, czas zabrać się do pracy. Zapraszamy do Trójki. Kreml mówi, szanujemy wolę wyrażoną w referendum. Nic dziwnego, Donieck i Ługańsk przy wysokiej frekwencji opowiedziały się za niepodległością, a to zbliżyłoby Donbas do Rosji. Unia Europejska odpowiada sankcjami wobec Rosji, a co na to Moskwa? Za chwilę sprawdzimy. A co poza tym dziś w programie? Czy rządowy podręcznik dla pierwszoklasistów jest plagiatem podobnego przygotowywanego od lat przez wydawnictwa szkolne i pedagogiczne? Ślimak mówi w elementarzu z 93 roku, ale to ślisko, ajajaj. A w elementarzu ministerialnym Ślimak woła, ale ślisko, ajajaj. Wszystkie podręczniki dla dzieci na etapie wczesnoszkolnym są do siebie niezwykle podobne, ponieważ na podobnym, a niemalże identycznym schemacie pracujemy, kiedy uczymy dzieci języka polskiego. No i Ślimak stał się tutaj teraz przedmiotem sporu, ale nie tylko. Więcej szczegółów już niebawem. Ślimaczy się też jazda po autostradach w niektórych miejscach. Wydłużają nam się autostrady z miesiąca na miesiąc, wydłużają też korki na zjazdach, na popularnych węzłach. Alarmują niemal codziennie kierowcy. Część dróg była wykonywana w sposób staranny. Ale właśnie tutaj przykład A2 jest przykładem tego, że często przyspieszanie robót, także z względów, bym powiedział, politycznych bądź prestiżowych, no wychodzi bokiem. Czy uda się ten węzeł rozwiązać? Sprawdzimy. Muzea. Dla osób niepełnosprawnych to wciąż zbyt często miejsca niedostępne. Brakuje też stosownych informacji. Nie ma takiego integratora, gdzie osoby z różnego typu dysfunkcjami mogą mieć informacje o tym, gdzie warto się wybrać, co warto zobaczyć, w jakim stopniu te miejsca są przystosowane. Dla nich. I znów miło mi to powiedzieć, marzenia są po to, by je spełniać, nawet jeśli to marzenia o odległej krainie. Wystarczy znaleźć sposób, by ją często odwiedzać, tak jak bohaterka dzisiejszego reportażu. Opowiedziałam kiedyś mojej koleżance o tym, że chciałabym bardzo pojechać do Namibii. Ona mówi, na niby chyba do Namibii, gdzie to jest? Pamiętam, że postukała się wtedy w głowę, a po kilku latach pojechała ze mną tam. Tomasz Gorazdowski wymarzył sobie trzy Ameryki i dziś opowie o kolumbijskim Medellin właśnie stamtąd. Sprawdzimy też, jak przebiegają statystycznie największe wybory na świecie. Głosuje 814 milionów obywateli, a obecna dziewiąta tura plebiscytu rozpoczęła się, no nie dziewiąta, ale pierwsza rozpoczęła się ponad miesiąc temu. To tylko niektóre tematy na dziś. Krótko i konkretnie mam nadzieję, że wszystko jasne, a bywa różnie z komunikacją. Nasz redakcyjny kolega te problemy komunikacyjne łączy z, no zresztą ich sam się przyzna. Dlaczego wy kobiety nie możecie tak jakoś po prostu, konkretnie, po co tyle w kółko gadać? Widocznie inaczej nie potrafią przekazać swojej myśli. A ja spodziewam się riposty, ba, czekam z wypiekami ciekawości na twarzy. zd3@polskieradio.pl albo 71335. Tak można pisać, można też dzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Będziemy też mamić konkursami. Konkurs do wygrania, w którym są oczywiście karnet podwójny, czyli dwie wejściówki na Orange Warsaw Festival. No i płyta tygodnia. Nowa edycja w tym tygodniu. Będzie co zbierać i na co polować. Ale zaczynamy od szczególnego nagrania. Nowa płyta, 8 zupełnie nowych nagrań. W tym pierwszy singiel Love Never Felt So Good. Michael Jackson. Fani na pewno już się szykują na ten album. Ale nie tylko fani. To nasza piosenka dnia. Stare jak nowe, nowe jak stare, można powiedzieć. Michael Jackson, Love. No i bardzo ładny tytuł. Czy się spodoba? Mam nadzieję, że się podoba. zd3@polskieradio.pl, tak można się z nami kontaktować. 2273 to nasz telefon i już jest w sprawie kolejek. Chciałem panu redaktorowi uprzejmie donieść, że skoro ta pani przed nim stała po cukier, który leżał na ladzie, a pan redaktor stał za tą panią, to zgodnie z logiką języka polskiego stał również za cukrem. No a widział pan kiedyś cukier na ladzie w tamtych czasach, drogi słuchaczu? To staliśmy tak naprawdę w kolejce po marzenia o cukrze. A brało się co? Ocet i majeranek. Zapraszamy do Trójki. Ale dość o tamtych czasach, wracamy do rzeczywistości. Donieck i Ługańsk chcą niepodległości, a dokładnie chcą jej ci, którzy wzięli udział w referendum przeprowadzonym wczoraj przy sprzeciwie władz w Kijowie, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Frekwencja była bardzo wysoka, ale przy braku niezależnych obserwatorów zweryfikowanie tych wyników jest niemalże niemożliwe. Z pewnością jednak jest na rękę Rosji. I teraz przeniesiemy się do Moskwy, gdzie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Co Rosja zamierza zrobić dalej, mając te wyniki niejako na papierze? A tak naprawdę nie jesteśmy w stanie chyba wywnioskować, co Rosja zamierza z tych oświadczeń, które dzisiaj padają. Wiemy tylko tyle, że Rosjanie starają się pozytywnie odbierać to wszystko, co stało się w obwodzie ługańskim i donieckim. Mówią, że trzeba szanować wyniki referendów, natomiast nie mówią, co konkretnie oni zrobią w tej sprawie, oprócz tego, że wzywają zwaśnione strony do dialogu i proszą całą społeczność międzynarodową, by do tego dialogu się włączyła. Jedyne oświadczenie, jakie mamy dzisiaj z Kremla, to oświadczenie wydane przez służby prasowe prezydenta Rosji i wynika z tego oświadczenia, że Rosja szanuje wolę narodu wyrażoną w referendum dotyczącym niepodległości obwodów ługańskiego i donieckiego na wschodzie Ukrainy. Jak napisano w oświadczeniu, wynik głosowania powinien być wprowadzony w życie w sposób cywilizowany poprzez obustronny dialog bez przemocy. I współpracownicy prezydenta Władimira Putina podkreślają, że niezwykle wysoka frekwencja powinna dać do myślenia władzom w Kijowie. Wzywają też władze w Kijowie do tego, by zaniechały używania przemocy, przede wszystkim sił zbrojnych, do tłumienia separatystycznych wystąpień w regionach południowych i wschodnich Ukrainy. Mówimy niepodległości, ale tak naprawdę przywódca separatystów, Roman Lagin, wyraźnie już mówi i sugeruje połączenie obwodu donieckiego z Rosją. Jak rozumiem, no Kreml do tego się jeszcze nie odnosi. Czy Duma coś planuje? Co na to deputowani? Rosyjscy deputowani przekonują, że są pod wrażeniem męstwa, jakie okazali mieszkańcy wschodnich regionów Ukrainy, którzy nie zważając na operację militarną wzięli udział w plebiscycie. W opinii na przykład Siergieja Żelezniaka z rządzącej partii Jedna Rosja, referenda staną się przykładem dla innych regionów Ukrainy, w których mieszkańcy nie godzą się na rządy, tutaj cytuję, faszyzującej hunty. Żelazniak dodaje, że wynik referendum powinien dać do myślenia, tak jak sugerowali to pracownicy Kremla władzom w Kijowie, ale również społeczności międzynarodowej, by przestała wreszcie popierać władzę w Kijowie, popierać tych wszystkich, którzy związani są z ideami nacjonalistycznymi. Referenda stały się plebiscytami narodowego wyzwolenia od kijowskiej ekspedycji karnej. Tak twierdzi deputowana jednej Rosji Irina Jarowaja i deputowana ta dodaje, że w Donbasie zwyciężyła przede wszystkim jej zdaniem mądrość. Natomiast deputowany partii komunistycznej Iwan Mielnikow nazywa referenda bezprecedensowymi. Według niego na ukraińskim niebie pojawił się znak, raca sygnalna do narodowego wyzwoleńczego powstania, do walki całego południowego wschodu Ukrainy z huntą w Kijowie. Kolejne sankcje Unii Europejskiej. Dziś możemy odnotować kolejne osoby dopisane do tej czarnej listy, ale rozumiem, że to wrażenia jeszcze na Rosji nie robi. Rosjanie przejmują się owszem sankcjami nakładanymi przez kraje Unii Europejskiej i przez Stany Zjednoczone, natomiast robią dobrą minę do złej gry, mówiąc, że te sankcje tak bardzo w nich nie uderzają. Poza tym twierdzą, że to jest tak jak z kijem, ma dwa końce, więc jeżeli sankcje uderzają w Rosję, to te same sankcje także uderzają w Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Odpowiedzieli sankcjami, czyli rozszerzeniem listy osób, które mają zakaz wjazdu do Rosji w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Zastanawiają się, czy po ostatnim sobotnim incydencie z delegacją rządową, między innymi w której znajdował się wicepremier Dmitrij Rogozin i minister kultury Władimir Medyński. Chodzi o lot do Mołdawii i niemożliwość powrotu rządowym samolotem, bowiem Ukraina i Rumunia zamknęły przestrzeń powietrzną dla rządowego samolotu rosyjskiego i delegacja musiała wracać do Moskwy samolotem rejsowym. Czy nie wprowadzić jakby symetrycznej, jak mówią Rosjanie, odpowiedzi w stosunku do takiej właśnie polityki Unii Europejskiej i Ukrainy i także Stanów Zjednoczonych i nie zamknąć na przykład przestrzeni lotniczej dla niektórych statków powietrznych z tych stref zachodnich nad Rosją. Jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Jutro rosyjscy deputowani będą głosowali projekt uchwały, która już jest przygotowana. To jest taka odezwa w sprawie wydarzeń na Ukrainie do narodów świata, do parlamentów świata. Ich apel skierowany ma być przede wszystkim do tych, którzy są zainteresowani dialogiem na Ukrainie. I w dokumencie podkreślałem, że Ukrainie grozi katastrofa humanitarna i międzynarodowa społeczność powinna wspólnie znaleźć wyjście z tej sytuacji. Inicjatorem odezwy jest przewodniczący Dumy Państwowej Siergiej Naryszkin. Dodam, że to jest bliski współpracownik od wielu, wielu lat Władimira Putina. Dokument już jutro zostanie poddany głosowaniu. No to jeszcze na koniec zapytam, bo można sobie wyobrazić, że dialog z Ukrainą teraz będzie prowadzony znów z innej pozycji. Siergiej Ławrow, szef dyplomacji rosyjskiej, już mówi, że rozmów nie będzie bez włączenia do nich separatystów, ale rozmowy także czekają Ukrainę na temat dostaw gazu, chociaż dopiero po uregulowaniu długu, to jest 3,5 miliarda dolarów. Odnosząc się do wypowiedzi Siergieja Ławrowa, powiem tak, że Siergiej Ławrow i cała rosyjska dyplomacja w oświadczeniach, w indywidualnych wypowiedziach, ale także rosyjscy przedstawiciele chociażby struktur parlamentarnych czy Kreml wielokrotnie mówili, że do stołu rozmów na Ukrainie powinni usiąść przedstawiciele wszystkich regionów, wszystkich partii i wszystkich mniejszości narodowych, które zamieszkują Ukrainę, więc to jakby nic nowego w tym oświadczeniu Siergieja Ławrowa, natomiast rzeczywiście moim zdaniem dość zaskakująco zabrzmiały słowa wypowiedziane dzisiaj do dziennikarzy przez wiceministra energetyki pana Janowicza, który stwierdził, że Rosja jest gotowa rozmawiać z Ukrainą na temat nowych cen na gaz, ale pod warunkiem, że oczywiście Ukraina spłaci dług. Ten dług obecnie szacowany jest gdzieś na poziomie 3,5 miliarda dolarów. Ja w domyśle uważam, że jeżeli Ukraińcy usiądą z Rosjanami do rozmów o gazie i Rosjanie w ogóle zgodzą się na takie rozmowy, no to przecież nie będą rozmawiali o podwyżce cen gazu, no bo to by było nielogiczne, więc możemy w domyśle mieć na uwadze to, że Rosjanie są skłonni dogadać się z władzami w Kijowie, jeżeli chodzi o tańszy gaz dla Ukrainy. On obecnie kosztuje 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To jest bardzo wysoka cena. Bardzo dziękuję za te informacje i komentarze z Moskwy. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia. Do usłyszenia. 23,5 minuty po godzinie 16. A już za chwilę przypatrzymy się rozmowom też, no, często na najwyższym szczeblu. I często bez efektu. 25,5 minuty po godzinie 16. Rozmowy na najwyższym szczeblu, no to proszę bardzo. Zapraszamy do Trójki. Ale trochę się boję. Zrozumieć kobietę to sprawa trudna, skomplikowana, by nie rzec niewykonalna. Próbę zmierzenia się z tym, co panie mówią i myślą, podjął nasz reporter Tomasz Jeleński. Zaczyna się rano przy śniadaniu. Pierwsze wskazówki tego, co przede mną. Pojedziesz, odbierzesz dzieci, pamiętaj, żebyś się nie pomylił, bo najpierw kończy się angielskie, potem dopiero kończą się tańce, godzinie 18. Angielskie kończy się 17.20. Pomiędzy 17.20 a 18 będziesz odbierał dzieci. Koleżanki bardzo dużo gadają, zwłaszcza moja matka, bardzo dużo gada. Pan tylko słucha. Tak. A właśnie, zapomniałem, co do mnie żona mówiła. Dobrze, że nagrałem. Najpierw kończy się angielskie, potem dopiero kończą się tańce. Dlaczego wy kobiety nie możecie tak jakoś po prostu, konkretnie? Po co tyle w kółko gadać? O, pan ma chyba jakiś pomysł. Widocznie inaczej nie potrafią przekazać swojej myśli. No tak, taką mamy potrzebę i mi się wydaje, że tym się charakteryzujemy. Przede wszystkim kobietom to jest potrzebne, facetom jest troszkę mniej, no bo wiadomo, facet jest kwadratowy. O nie, przepraszam bardzo. Myślę logicznie i nie jestem odtąd dotąd. Po prostu są no bardziej, nie wiem, nie to, że elokwentne, ale ich mentalność jest taka, że muszą, mówiąc wulgarnie, przegadać mężczyznę. To jest akurat kwestia tego, że mężczyźni po prostu nie słuchają. Ależ ja słucham, a nawet nagrywam, żeby lepiej zrozumieć. Dobrze było, żeby zajrzał w końcu. Tam trzeba koniecznie zajrzeć do tego. O kurczę, to do czego to ja miałem zajrzeć? Mówię wolnie i staram się w kilku zdaniach przekazać myśl. A co, panie tego nie potrafią? Unikam odpowiedzi na to pytanie. Bo żona słucha? Mam nadzieję, że tak, bo Trójki słucha. Tak, dobrze pana rozumiem. Żona usłyszy i będzie klops. I ciche dni do odwołania. Mężczyzna musi się domyślać, co jego żona ma na myśli. Mówi Konrad Maj, psycholog społeczny. Ta komunikacja w przypadku kobiet nie jest taka wprost powiedziana. Najczęściej to są pewne teksty naokoło. Jeśli kobieta przychodzi do domu i mówi, wiesz kochanie, pod naszym blokiem otworzyli nową restaurację, czy widziałeś? No wtedy mężczyzna odpowiada tak w sposób rzeczowy, mówiąc, tak, widziałem. No i właściwie sprawa się kończy, a tymczasem jej intencja jest taka, żeby on ją do tej restauracji zabrał na przykład. O proszę, przykład z życia wzięty. Napiłabym się kawy. Pani tak potwierdza? Tak. Potwierdzam. To znaczy nie, ja myślę, że mąż się zorientuje, że trzeba mi tę kawę zrobić. Pan się orientuje? Tak, ja się orientuję, że jest jakaś potrzeba, ale żona zaprzecza, że w ogóle nie miała nic na myśli. Bardzo skomplikowane. No, stosunki między mężczyznami a kobietami są z definicji skomplikowane. Żona to pikuś. Z teściową to dopiero jest rozmowa. Gdybym była na jego miejscu, to zrobiłabym to czy tamto. To był taki metajęzyk specyficzny dla kobiet, a może specyficzny dla teściowych, którego nie rozumiałem, ale po latach małżeństwa z moją żoną nauczyłem się już bardzo dobrze, nie, przepraszam, choć dostatecznie rozumieć kobiety. Tak, ma pan rację. Kobietę można co najwyżej próbować zrozumieć. A ocena dostateczna to i tak całkiem niezły wynik. Jak ujął to trafnie pewien dżentelmen, wystawiając na sprzedaż 20-tomową encyklopedię. Nie jest mi już do niczego potrzebna. Ożeniłem się, a moja żona i tak wie wszystko lepiej. No ja trochę Tomka rozumiem, bo dzisiaj się dowiedziałem, że nie zrozumiałem prośby o przykręcenie skrzynek z kwiatkami na balkonie. Moim zdaniem była mocno zakamuflowana. She's on fire. She's on fire. She's on fire. A słońce już zaszło, za chmury na szczęście dopiero. Ale nie wiadomo, czy jej przelotnie nie popada w Warszawie. Na razie 16.30 minęła na zegarze, czas na skrót najnowszych informacji. I w studiu pojawił się z nimi Krzysztof Zyblewski. Mimo napiętej sytuacji na Ukrainie, Czechy nie chcą u siebie dodatkowych wojsk innych krajów NATO. Minister obrony Martin Strupnicki oświadczył, że od czasu sowieckiej inwazji w 1968 roku Czesi są ostrożni, jeśli chodzi o obecność obcych żołnierzy w ich kraju. Dotyczy to także wojsk państw NATO, które przybyłyby na zaproszenie czeskich władz, co już nie wyklucza wzmocnienia militarnego na wschodzie w związku z konfliktem na Ukrainie. Opowiadają się za tym Polska i kraje bałtyckie. Przemyt ponad 20 kg bursztynu udaremnili celnicy na przejściu granicznym w Medyce. Nieoszlifowany jantar próbowała przewieźć samochodem przez granicę obywatelka Ukrainy, informuje rzeczniczka Izby Celnej w Przemyślu Edyta Chabowska. 22 kg bursztynu ukrytych było w bagażu podróżującej samochodem obywatelki Ukrainy. Kamienie zapakowane w 8 plastikowych workach nie zostały zgłoszone przez kobietę do kontroli celnej. Podróżna tłumaczyła celnikom, że bursztyn wiozła do Polski z zamiarem zapytania o cenę i ewentualnej sprzedaży. W ubiegłym roku służba celna na podkarpackich przejściach granicznych udaremniła przemyt 140 kg bursztynu. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty wprowadzającą nową kategorię osób pracujących w szkołach – asystentów nauczycieli. Nowela wprowadza też zmiany dotyczące obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. Teraz rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia. W nowelizacji są też zapisy dotyczące organizacji zajęć na świetlicy. Zgodnie z nimi szkoły będą musiały organizować taką opiekę, jeśli będą wnioskować o to rodzice. W świetlicach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło być więcej niż 25 uczniów. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. A nie może się zdecydować, to słońce znów wyszło i tak będzie w ciągu do końca dnia, w zasadzie w całym kraju. I wszędzie możliwe i przelotne opady deszczu i możliwe burze od 14 do 17 stopni. Wieczorem i w nocy temperatura spadnie do 5 i 8 odpowiednio. Będzie pochmurno, ale przelotne opady już tylko miejscami na północy kraju. Jutro w pogodzie bez zmian nadal chmury i słońce, a do tego przelotne opady deszczu i lokalne majowe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzykam ja i bzyka z ty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Tablet Acer 16 giga za 499. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika 1,60 m srebrna za 999. I ekstra raty w sklepach Euro i na Euro. Bonjour, teraz w Lidlu tydzień francuski. Z obchosiami na pyszne croissanty i bagietki, które z chęcią zje madame et monsieur. Znajdziesz również wyśmienite ślimaki na dziwany oraz salami z orzechami włoskimi i oh mon dieu, wybrane francuskie sery już od 6,66 za sztukę. Tak, z niebieską pleśnią francuskie fromage i talarki sera kosiego. To o czym marzę. Oh la la, przyjdź do Lidla po tej wiele innych francuskich pyszności. Lidl. Mądry wybór. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa. 25 minut pozostało do 17. Troszkę włożyliśmy kij w mrowisko, o to chodziło. I wcale nie obrażanie się chodzi, tylko o cenne porady. Pani Magda pisze, zgadzam się, że kobiety kombinują tajemniczo, ale jak wam się panowie wprost nie powie, to też nie jesteście złoci. Dawno temu po remoncie mój mąż zapytał mnie, na której ścianie w toalecie ma przykręcić uchwyt na papier. Do wyboru były trzy ściany. Pokazałam palcem na tej albo... na tej. Przykręcił na tej trzeciej. 71335zd3@polskieradio.pl. No może trzeba wprost. wszędzie gdzie, bo spotkać typy takie wszędzie w końcu zdarza się. Z pozoru bez intencji złych, co wcale nie oznacza, że nie musisz bać się ich, bo mają cel i mają plan, poczucie misji plus ambicje grubo ponad stan i pragną uszczęśliwić cię i wierzą, że pewnego dnia się uda, chcesz czy nie. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Przecież to oni wiedzą jedynie, jak świat wygląda, a jak powinien. Służby. Wczoraj zabawny tanki, dzisiaj ani trochę już. Oświadczy, że w pamięci ma i nigdy nie zapomni, kto był przeciw, a kto za. Mierze ci wolność odebrać chcą, na jakiś czas po prostu trochę ograniczą ją. Dla twego dobra nie skręci zysku, więc się nie obraź, no i nie pyskuj. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał powinien. I chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. I chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Przecież to oni wiedzą jedynie, jak świat wygląda, no jak powinien. Piotr Bukartyk, oczywiście proszę się nie obrażać. Nam chodzi tylko o to, żeby ta komunikacja była lepsza, bo podręcznik dla uczniów i uczennic będzie ten sam. Zapraszamy do Trójki. I myślę tu o podręczniku dla pierwszoklasistów, którzy we wrześniu pójdą do szkół. Prywatne wydawnictwo zarzuca Ministerstwu Edukacji skopiowanie pomysłów w pracy nad rządowym podręcznikiem. Resort pokazał niedawno pierwszą część naszego elementarza przeznaczonego dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Zdaniem wydawnictw szkolnych i pedagogicznych 30% rozwiązań z menowskiej publikacji zostało zaczerpnięte z książek i projektów tej właśnie firmy. W studiu jest Damian Kwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego powiedz dokładnie dotyczą zarzuty? Chodzi o szatę graficzną podręcznika, pomysły metodyczne, przykłady i sformułowania, czyli praktycznie o każdą sferę publikacji, wyjaśnia Lidia Puławska z wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Przy wprowadzaniu określonych liter wykorzystane są te same teksty z lekką modyfikacją i z lekką modyfikacją materiału ilustracyjnego. Akurat ten sam wyraz posłużył do wprowadzenia litery si. Ślimak mówi w elementarzu z 93 roku, ale to ślisko, ajajaj. A w elementarzu ministerialnym z 2014 roku Ślimak woła, ale ślisko, ajajaj. Dobrym przykładem jest zadanie z jajkami i kieliszkami. I w naszym podręczniku chodziło o to, żeby dopasować liczbę jajek do liczby kieliszków. I takie same zadanie znajdujemy w podręczniku ministerialnym. Nawet w 1% resort edukacji nie podziela obserwacji wydawnictwa. Takie podobieństwa to coś naturalnego, zaznacza rzeczniczka ministerstwa Joanna Dębek. Wszystkie podręczniki dla dzieci na etapie wczesnoszkolnym są do siebie niezwykle podobne, ponieważ na podobnym, a niemalże identycznym schemacie pracujemy, kiedy uczymy dzieci języka polskiego. Sugerowanie, że plagiatem jest chociażby użycie słowa jajko w podręczniku, jest nie tylko śmieszne, ale także bezpodstawne. Jest to słowo, na którym niemal w większości podręczników uczymy dzieci pierwszoklasistów literatury. J. Po prostu inne słowa są na tym etapie za trudne. Jerzy Garlicki, prezes wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, domyśla się, jak mogły powstać podobieństwa, które zauważyli jego pracownicy. Kilka osób, które było w tym zespole redakcyjno-autorskim i pracowało nad tym podręcznikiem, w tej chwili znajduje się w zespole pracującym nad podręcznikiem rządowym. Wydaje mi się, że to jest jedyna droga, którędy te informacje i te rozwiązania mogły tam przeniknąć, ale to już jest kwestia prawna i ciężko nam w tej chwili to ocenić. Skoro mowa o kwestii prawnej, wydawnictwo sugeruje, że doszło do skopiowania własności intelektualnej, ale nie zamierza na razie iść do sądu. Z jednej strony to będzie zależało od tego, w jaki sposób zareaguje ministerstwo. Liczmy na spotkanie, żeby można było się spotkać i wyjaśnić sobie wszystkie te kwestie, które w tym wypadku powstały. I takie pismo i prośba została wysłana do pani minister w ubiegłym tygodniu. Z drugiej strony będzie to też zależało od oceny prawnej. Wydawnictwo oczekuje od MEN-u usunięcia tych fragmentów podręcznika, które zdaniem wydawcy zostały zapożyczone, a ministerstwo zapowiada, że nic z tego. Już teraz mogę powiedzieć, i to samo mogłam powiedzieć w ubiegłym tygodniu, że ostateczna wersja naszego elementarza różnić się będzie od tej wersji, którą przedstawiliśmy 17 kwietnia. Ale bardzo wyraźnie zaznaczam. Różnić się będzie nie dlatego, że jakieś żądania wysuwają wydawcy i insynuują nam plagiat. Będzie się różniła dlatego, że 60 tysięcy osób, rodziców i nauczycieli i innych osób zainteresowanych wzięło udział w konsultacjach społecznych naszego elementarza. Na koniec pytanie, czy na takie podobieństwa trzeba patrzeć podejrzliwie, czy może są do wytłumaczenia. Nauczycielka z jednej z krakowskich szkół, Biserka Czejowicz, przyznaje, że podobne pomysły mogą się zdarzać, ale zastrzega. Z drugiej strony wydawnictwa zazwyczaj zatrudniają taki sztab pracowników. Tyle osób pracuje przy jednym podręczniku. Jednocześnie mają one wgląd w pracę swoich poprzedników, więc powinni starać się pracować w taki sposób, żeby podobieństw było jak najmniej, a jak najwięcej oryginalnych, metodycznych przede wszystkim rozwiązań. Ostateczna wersja rządowego podręcznika z rozwiązaniami zapewne jednego i drugiego typu zostanie zaprezentowana w piątek. A w rolę detektywa w naszym programie wcielił się Damian Kwiek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak sobie myślę jeszcze, to nie ma innych zwierzaków na si? Pewnie, że nie ma. Tylko ten świstak siedzi i tam wiadomo, co robi. Za 17 minut godzina 17. Co państwo na to? Proszę oczywiście dzwonić 22 i 7 trójek. Można także pisać 71335 albo zd3@polskieradio.pl. A to już Jack White. Oh. Gitara stomatologiczna, jak to kiedyś nazwaliśmy, Jack White oczywiście. Niebawem przyjedzie do Polski, będzie można na żywo usłyszeć te cudowne dźwięki, to dla miłośników oczywiście. Sprawa damsko-męska dziś nas zajęła, państwo dzwonią, 22 i 7 trójek. Udało mi się zauważyć jedną sprawę, że nawet jak żona mówi, żeby zrobić coś na spokojnie, to trzeba to zrobić szybko, bo jak się to odłoży na przykład na za 2 tygodnie, to już jest źle. No i po prostu trzeba to robić szybko właśnie, bo ona tak naprawdę tak to sobie wyobraża. A pani Aleksandra rozwiązała problem, rozgryzła. Największy jest taki, że mężczyzna boi się wyjść z propozycją zrobienia czegokolwiek, żeby nie być w przyszłości wykorzystywanym, albo po prostu nie chce mu się. Wygląda na to, że inicjatywa musi wyjść od kobiety, a zwykle i tak jest źle odebrana. Co pan na to? W sprawie męsko-damskiej albo damsko-męskiej. Ja proponuję wszystkim mężczyznom, róbmy swoje i będzie dobrze. Za 12,5 minuty godzina 17 i znów będzie o poważnych sprawach. Największe wybory na świecie, tu liczby robią wrażenie. W najliczniejszej demokracji świata, Indiach, kończą się wybory do Izby Niższej Parlamentu. Obecna 9. tura zakończy plebiscyt, który rozpoczął się 7 kwietnia. Tur jest aż 9 ze względu na wielką liczbę okręgów wyborczych. I o tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. W tych największych wyborach świata głosuje ponad 800 milionów obywateli. Wielu nadal nie potrafi czytać ani pisać, ale mimo że społeczeństwo Indii jest podzielone na kasty, to głos każdego, od żebraka analfabety aż po kosmopolitycznego milionera, znaczy tyle samo. Jak zauważyli komentatorzy niemieckiego Frankfurter Allgemeine Zeitung, gdy w 1952 roku w Indiach odbyły się pierwsze wybory, 85% obywateli nie potrafiło czytać. Aby mogli również głosować, partiom przypisano symbole woła, wiejskiej chaty oraz słonia. Indyjski Maharadża stwierdził wówczas, że świat jest zbyt niestabilny, aby taki eksperyment się udał. Od tego czasu ów eksperyment powiódł się 15 razy. Oficjalne liczenie głosów rozpocznie się 16 maja, ale według sondaży rządzący dotąd od 10 lat Indyjski Kongres Narodowy, który wystawił Rahula Gandhiego syna, Sonny Gandhi, jako kandydata na premiera, może przegrać z nacjonalistyczną Indyjską Partią Ludową BJP. Tej partii przewodzi Narendra Modi, który otwarcie nawołuje do wyrzucenia z kraju muzułmanów. Zapiszcie to. Po ogłoszeniu wyników ci Banglijczycy będą musieli być gotowi i siedzieć na spakowanych walizkach. I przemoc z wyborami w tle już zebrała krwawe żniwo. Na początku maja w stanie Assam zginęło 36 osób. Powszechnie uważa się, że była to zemsta na muzułmanach ze strony nacjonalistów za to, że nie głosowali na Modiego. Reporter BBC Andrew North odwiedził jedną z doszczętnie spalonych wiosek, w której zabito głównie kobiety i dzieci, gdy mężczyźni byli w pracy. Ta wioska została dosłownie zrównana z ziemią. Tych ludzi zabito dlatego, że byli muzułmanami, co jednak zaskakuje. Ranni bardziej niż na współczucie mogli liczyć na to, że staną się zabawką w tych wyborach, bo niektórzy nawołują do ich deportacji. Bardzo wysoki wynik może osiągnąć także Arvind Kejriwal z antykorupcyjnej AAP, czyli Admi Party. Jednym z głównych zagadnień w wyborach poza gospodarką jest bowiem właśnie kwestia korupcji. 1/3 członków obecnego parlamentu ma w sądach sprawy karne. W indyjskich wyborach, drugich najdroższych na świecie po amerykańskich, o ponad 500 miejsc w Izbie Ludowej walczy więcej niż 1000 partii politycznych i 15 tysięcy kandydatów. A państwa i moim gościem jest były ambasador RP w Indiach, pan Krzysztof Byrski, kolegium Civitas. Dzień dobry, witam panie ambasadorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co się stało, że po 10 latach nieprzerwanych rządów Kongresu Narodowego ta partia najpewniej przegra i dojdzie do zmiany u sterów władzy? Wstępne wyniki sondaży właśnie spływające pokazują, że właśnie wygrają nacjonaliści. Najprostszą odpowiedzią jest to, że się zużył kongres po prostu. Proszę pamiętać, że kongres jest dzieckiem walki z Brytyjczykami. Wystarczy porównać do Solidarności. Bardzo to podobne są układy. Pierwotnie miał ten napęd jeszcze, że tak powiem, ogólnoindyjski. Był wyrazem jakby opinii całych Indii w opozycji do Brytyjczyków i to się powolutku zaczyna zużywać. To jak długo można jechać na tym takim ogólnym, na tym impulsie pierwszym, prawda? A w dodatku takie zasiedzenie troszkę sprzyja, że tak powiem, lenistwu, zarówno lenistwu politycznemu, jak i no, jak i też sprzyja takim układom korupcyjnym, które chyba zaważyły mocno na sukcesie propagandy tych tak zwanych nacjonalistów, czyli Bharatiya Janata Party. To jest po prostu indyjska partia ludowa, tak dokładne tłumaczenie tego, trzeba było tak, tak to przetłumaczyć. I myślę, że to jest po prostu zużycie w pewnym sensie autorytetu rodziny, bo niektórzy żartują, że demokracja w Indiach powinna być określana jako demokracja dynastyczna. No, Narendra Modi ma w tej chwili szansę przerwać tą demokrację dynastyczną i dynastię Gandhi chyba przestanie w tej chwili, nie wiem czy na zawsze, bo przecież już raz BJP, czyli nacjonaliści, już raz rządzili. Rządzili zresztą zupełnie nieźle. To znaczy z punktu widzenia na przykład rozmów z Pakistanem, to ówczesny premier Vajpayee, on miał jakby mocniejszą pozycję ze względu właśnie na to, że nikt go nie mógł posądzać o jakiś brak, powiedziałbym, patriotyzmu w tym takim bardzo prawicowym sensie. Wróćmy do Narendriego Moriego. Narendra Mori to szef nacjonalistów, najwidoczniej najbliższy premier, tak wszystko wskazuje. On się wywodzi z ludu, więc porozmawiajmy właśnie o tym, dlatego że ani, co ciekawe, Narendra Mori, ani Rahul Gandhi, czyli ci dwaj pretendenci do bycia premierem Indii, nie mają ani żon, ani dzieci. Oto kto będzie premierem Indii w dość tradycjonalistycznym społeczeństwie, walczą dwaj kawalerowie. No jak to możliwe? Myślę, że to się w pewnym sensie wpasowuje w taką wizję przywódcy, który jest jednocześnie też jakimś przywódcą duchowym, ma autorytet kogoś, kto zasługuje na tytuł sadhu, czy na swami, jednym słowem taki święty mąż, który wszystko porzuca dlatego, żeby służyć innym. Niczym kapłan. Więc ja nie sądzę, żeby to było akurat kluczowym tutaj problemem. No a Rahul Gandhi poza tym jest bardzo młody, znaczy stosunkowo młody, także kto wie, może jeszcze jakoś się zwiąże węzłem małżeńskim. Tutaj to jest w moim rozumieniu, w moim odczuciu to jest absolutnie drugorzędna sprawa. Myślę, że to nie spędza snu z powiek samym kandydatom, że mogą być z tego punktu widzenia zaatakowani. To się tam pojawiło wobec Narendry Modiego, jak ktoś to tam podniósł, ale próbowałem śledzić, czy to się gdzieś intensywniej pojawia. Nigdzie tego nie zauważyłem. Pomówmy o roli młodzieży. Decydujący głos ma nowe pokolenie. Po raz pierwszy głosuje aż 150 milionów ludzi. To mniej więcej tylu obywateli, ilu liczy sobie Rosja, panie ambasadorze. No, to jest fenomenalna historia. To mi przypomina zresztą wizytę grupy indyjskich profesorów. Tutaj mieliśmy z Indii w uniwersytecie. Odwiedzali i w taki bardzo wielki apel wygłosił wtedy jeden z nich. Powiedział, adresując to do studentów, słuchajcie, rozmnażajcie się, bo u nas jest tyle młodych, że dlatego my jesteśmy tacy dynamiczni i tak trzeba. A jak głosują, panie ambasadorze, ci, którzy nie potrafią czytać ani pisać? No, i skąd wiedzą, na kogo głosować? Czym się kierują? Wiemy, że no, nie mogą przeczytać programów wyborczych, a debaty polityków były transmitowane w płatnych kanałach telewizji. Ja się podzielę z panem i ze słuchaczami opinią, która jest opinią niekonwencjonalną mocno, chociaż znalazłbym na nią, że tak powiem, poparcie dla niej. Mianowicie jest taka opinia, którą ja podzielam, że system kastowy, system społeczny kastowy jest najstarszym systemem obywatelskim, społecznym znanym. My mamy bardzo negatywne pojęcie o systemie kastowym. Tymczasem każda społeczność kastowa, każdej kasty miała daleko posuniętą autonomię. W gruncie rzeczy władza państwowa, czyli władza królewska, była od tego, żeby regulować stosunki między kastami. Natomiast sprawy wewnątrzkastowe były zawsze regulowane przez samą kastę. Samorząd. I te kasty miały samorządy. One się nazywały panchayatami. Do dziś zresztą te panchayaty funkcjonują w systemie administracyjnym indyjskim. I przypuszczam, że sprawa wygląda właśnie w ten sposób, że jeżeli tak zwanych pięciu zajmie stanowisko, to cała reszta już wie, co ma robić. Starszyzna. Tutaj żadnych, że tak powiem, wątpliwości, wiele wątpliwości nie ma. Także, no i oczywiście są też różne układy zależnościowe, szczególnie na prowincji, na wsiach. Tam są właściciele ziemscy, bogatsi ludzie, którzy mają przełożenie na kształtowanie opinii pozostałych. To tutaj, panie ambasadorze, pojawia się wtedy pytanie. Niektórzy twierdzą, że te wybory, jeśli mają być demokratyczne, a przebiegają w ten sposób, to fikcja demokracji. No, znaczy rozumiem, że chodzi o... Że decyduje Rada Starszych. To nie jest dokładnie tak, bo to nie jest, to nie musi być narzucona opinia. To jest opinia, która... Do której jak gdyby oni są przekonani. To nie jest tak, że to koniecznie musi być ze strachu. Pewnie są takie sytuacje, w których na przykład robotnicy najemni u jakiegoś wielkiego obszarnika, właściciela ziemskiego, są w jakimś sensie zmuszani do tego, żeby oddać głos tak, jak on sobie życzy. Ale to nie zawsze musi być tak. Czy rządy nacjonalistów, jeśli takie właśnie będą w Indiach, grożą powrotem do przemocy religijnej? Ja bym się powołał na coś bardzo interesującego. Mianowicie Bharatiya Janata Party, czyli ci tak zwani nacjonaliści, w Stanach, w których dotychczas rządzili, mieli mniej więcej 6-procentowy, że tak powiem, przypuszczalny 6-procentowe poparcie, czyli w Gujaracie i w Andhra Pradesh. Nie sądzę, żeby pozwolili sobie na rozpętanie tej tak zwanej komunalnej wojny, bo to by obróciło się przeciwko nim. Dziękuję Państwu. I moim gościem był pan Krzysztof Byrski, był ambasador RP w Indiach. Kolegium Civitas, dziękuję. I ja również dziękuję. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt, kupując nowe